все одно не відчепиться. Вони з Вікторією сіли в авто гарматного, мудро зміркувавши, що їхній стійкий до спокус плоті директор не дозволить череватькові морально розкладатися просто в його машині, розкладаючи при цьому його підлеглих та марно. Після чарки череватькові море було по коліна. «Ви думаєте, ніхто не знає, кого возить наш спільний знайомий на віллу?» Гаряче дихаючи несвіжим віддихом у вухо Софії, шепотів череватько. «Знаю, я все знаю. Але поки що мовчу. Ми ж друзі, правда? То дозвольте по-дружньому поцілувати ручку». І він заходився обслинювати пальці Софії своїми мокрими губами. Вона вирвала руку. «Даремно. Даремно ви вдаєте незайманку. На віллу незайманок не возять». Софії здалося, що її таку чисту після сауни виваляли в багні. Що зробити, аби він перестав плямкати отим своїм поганим писком? Але прилюдно ані дати йому ляпаса, ані різко обірвати не годилося. Та й цікаво було дізнатися, що цьому слинявому Мефістофелю відомо. Що було таким неприємним у цьому цілком нормальному на вигляд чоловікові? Він не був ані товстим, ані лисим, ані братким зовні. Скоріш, досить гарним. І ще не встиг наїсти пузо, а літ мав усього 35. Начебто й нічого йому не бракувало, але колючий погляд глибоко посаджених очиць, вічно мокрі якісь слиняві губи, руки з короткими, товстими, завжди розчепіреними пальцями, що залишали після себе слід холоду і вогкості, робили спілкування з цією людиною нестерпним. Хотілося утекти і довго-довго мити руки. Який бруд! І яка гидота! Звідки він знає про все? Так, Арсен бере у нього ключі. Він йому нібито приятель, але ж ніколи ні за що не сказав би цьому виповзневі ні слова про неї. Невже цей слимак стежить за ними? Справді, заховатись у цьому місці ніде. А череватько, користуючись моментом, все шепотів і шепотів їй на вухо, немов змій-спокусник. «Я давно стежу за вами, Софія Андріївна. Ви мені дуже подобаєтесь. Ви не дивіться, що у мене нижча посада. Головне – перспектива. І майте на увазі, я не жонатий». Він так спокусливо захихотів, що Софії стало моторошно. На що цей слизень натякає? Навіть зовсім маленький гвинтик може багато що змінити в роботі механізму. Або покращити її, або навпаки. Подумайте, Софія Андріївна, що вам втрачати? Невже ви не знайдете для мене мізерного, за вашими мірками, черв'ячка вільної годинки? Я багато можу. Ви не уявляєте собі, як багато. Я можу мовчати, я можу говорити, я можу. Він плів і плів, ніби то п'яні нісенітниці, але Софія все добре зрозуміла. От чого він хоче».